ناغبر نظر محدود دے بانے نہیں چوخن دے نظر محدود نہیں نو خشاک راجی لگی پکیتا بلت نو دوستر گونا با میشا او بتا چی چوخن دے تجرے خزلی دا با تیار اتار تو بای او دوستر کی پاک شاکی قاس درات اتار پسر کی خشاک ملگی ترجمان حالت دستر کو نہ معلوم ہے غل دستر کو نہ پہ گندے کی گی ڈاکو دستر کو نہ پہ گندے کی گی قاتل دستر کو نہ پہ گندے کی گی بے تیرے قبانی ایری دل کے دستر کو نہ پہ گندے کی گی جگڑ دستر کو نہ پہ گندے کی گی شون دستر گنا پہ گندے کی گی سخی دستر گنا پہ گندے کی گی خدیر اللہ وان سبق اول غوائی سنے کہ میں اوہ جتا ہوئی جتا ہے نبیل اللہ وان قتل غوائی دستر گو حالات چا علماء کم لکلی آگے ندا پتہ لگی اندازہ لگی آغام خوشحالی خود دستر گنا آسا ہے پی جنی کنا سرگی مائی دیئے سے چل دے سرگی تازہ دی گوارن کی روپای من بل دے کسی کرے گوارن کی بارو جا پا ختم دو دو چی خوشحالی ہے کدا بسی کری نو دے دا سر دا خواری سڑے پی گندے کی خود نئے حالت ترم دستر گو نمالی بی دی دستر گی دو طول وجود ترجمان دے اخائف دے اکر نو خولی او خستی بندہ خستر دے او دا سر گی بدموری خوری دی شنی دی مراوی دی سوری دی سرے تکاتیشی پو خوش آلے بانے خدا تاکو ہے خواری سر دکا تکاتی دی مرغوت تا لیتے میں غرطا و توبو گولی قاسرات و طرف سرگ خور خستا ایمان کاننا انا باز مکنون کولی جسی لکتی ملغلر محفوظ ساترشی ملغلر پر کوئی جو بریخیگی خوچی محفوظ نہیں نو گرد و غبار پیو لگی نو پری و گرد و غبار نہیں رکھے گلے باز مکنون یا گئی محفوظ ساترشی آگئی چی تازوشی سرگ واتی مرغی واچی نو دغه صاحب کی چی پدی که کم خواهیش ده سپینوالی ده سروالی سر گاری را بیر جد چی وقت تیری گی گرد و غوار کرے گا تا زوالی کن ختمی گی لکه چیز آگئی محفوظ سا ترشه یو بر طبع مخصیو تو دنیا حالت وی زمان یو دوست دیرا اوی دیرا تا چی پی یقین که انکی پدی خبر بانی یقین که انکو نا پدی خبر بانی دا ملیان سری لی ونی دیا چی خیر غلی اتفی یقین کئی رماؤتے چھو اکر چمیسی منگا خواہ رہا دی کی اینگا بھی بابا اندر اکریشی زماع دوست بدا سبق رہتا دوتا ہو نبیہ بھوئی لکھپرو مرگرو تا حرم تمتلعون ایتا ستر گندی دن کی کیونی کیا تصویب آئے گا کسی نہیں کو فتلا سن سن کئی تاکیو جی نسترے دردی جی نسترے جنیتی دفتر دینے کی رادہ ہو کولا ندے پہ تو زخیمی لیکن جہنم پاس دے جہنم لان دے دے ندے وہی کیا پر یور کے پورتکی گیا لگی پورتکی گیا لگی سرگن سی وہاں سا خواتنی جی سے خبر سر کے ننکو رہ سی او بوئی نہیں پنیم دے جہنم او بوئی تلی آواز بو کتا قسم پا اللہ یقیناً خامخا نزدیر تا چیزی مزن سر ڈوب کرے لکر دین حلاکہ ردا حلاکتے کنا بانا میکر زیر زن سر ڈوب کرے دے زیرے گرا اس سے اکنے میرا بانی زراب میں یقین زبون دے حاضر کرشون دے دیتا شکر دے اللہ ستا احسان دے کہ زدی زدی مقام نہ بچ کرن اتا چی بڑی چی مر گیا دے بیانی سے افامانا ہونو دے مائی یتیم ایلی انگا مڑی دن کی لیکن اگر مرگ لمبانے سمانا چی مرگ دے بیا کسی نشتا دے آگا مرگ داغین سوا بلنی سے نیم انگا نہیں وما نحن المعذبين عليهم من سزار اكريشي يه زان ده فريق انسانيه چه طول ذكر کره ده او گورا بنيان الله سزا او گورا پس مرگ ادیا جاندون يه قیمن ده ده لذره انا آزال والفوض العظيم انا یو ده لام بلده فصل بلده الفوض بلده البلده عظيم بلده ده کل کورون تنظر آو ده که داد اصل کامیابی آدھے آئے تھا کامیابی ممبری ہوگی ملکی ہوگی فکر سو منبر سے خلق روان مبارک ہے لازم دفتر مبارک والا ورکا ہے مبارکی کو والا ورکا چی جنہی کی خوشی کرا جنہی کی سوئے نہیں دے تو مبارک والا روان دے باگ لبا گروبا جولا دا اولی فکر دا تو رو دا گئے چی کامیابی مدادا دے قسمہ گٹھے دے پارا دے کار کی کار کا ان کی دا سلوے گٹھا را روان دا اعداد بہتر من مزلن من مستاکی ام سجرت الزقوم یا بوٹے الزقوم آغا بجی جہنم کی خوراک دے زخیرے خیر انگا دا از میخ دے پارا دیتی خورو او گورو تو اور کے بندیان سے دے پور کی بوٹی سینی او بوٹی جی کنا کہ اللہ اکیر حصو کو انہیں نکی بل ادا چاگا حقیقت دا زقوم ندے دا بندیان ویری زلی کی جمع کیجی آغا پارسی جی او پا پورت بانی راکھی جی لکا پا ویسی جی او خیجی پا پورت سی دا سانتا بلت سے دارا سا کلی ارور تقسیمی جی بے پل سانگا کی پانا دا گولے اپل سانگا کی پانا اپل سانگا بلی اپا میں سے اکا وینی دیوی دی دا پاس دا ور دا تب دا وجنا مایا شوی دا مثل جارت الزخم وینی دا خوراک جی دا انا سجارتن تخرج فی اصل الجحیم غزیت من نار و منها خلقت قطع قضاده وی رحمق اللہ غزیت من نار و منها خلقت قضاده ورنا اپالی لے پور شی کور نی ندا مری ختمی جی پاتی تی جنا با خبر ناشناک کرے گا و اس حقیقت تورا سے گا با سبوتی سے کہ دا او خراک خالص وور دا وور برانپور دا نواب باغ کے دلتے و عالم مجلے اللہ جی بس یہ خبر اکورا ترجمہ کورن دا خبر اکورا ویدنا رانپور دا نواب کا باغ کی سبوتی سانگے پانے سوئی تا دس چاہے دا لکا چی دا وونا نہیں لکا چی لرگی دو لرگی پسانتا ہو کال کی یو دل لکا جزلا اب اگا تے دا پانے دا اترے سفرے دی نو کال کی یو دل لکا جزلا انرجی براول نواب اور نو قرآن بانے رہے گر چا پیدا گینے کی خدا بوٹنا اور وہ تولا گا دا اور وہ بارے دے تر دیر وقت پورے اور بوٹے وہ پکیتا تازہ کیتا بخش مرائے وہ تازہ بسو بیا با آغا مرسو لمبے دے مرے سے دا سکوارے کے بے پرتے تر دیر وقت پورے رلی بوٹنا چا پیرا اور بوٹے وہ دست رکھے دے لکا او بچے تاکے او بو پسانتا غزا ایما تپوس کے وجود غزا ور دے ور دا ور دل پکار کے دو پیرے کے درے پیرے کے سلور کے دا ور لور کے انلا بوٹی رکھی جی نو غزیت دن دا دا غزا و دا فراغ دن تا فرجو فیا فیل جاہیم گولو نئی دا سیدی طالع گول او کدارین نوے وزی کانیا ورو اوت سیاتین بدور وسیلتی کے سرون شیطان آنی شیطان چاہی دلے شیطان دے شیطان پاس صورت ہو جائے چاہم دے لے کانا تو پا بد مورتیا کی دائے ضرب المثل لے یہ دا سے بد گناہ لکا شیطان لکا تا شیطان نہیں بلے چیتے بد گناہ دا نہ وہ بد مورتیا کی لیا مسئول جن قرآن ذکر جی کہتے ہیں بعد اور اس شیطان لکا سرون دا خامار آنو خامار با قتل وی شی پر سیدلے با پروتیا سر کا جو گورو دا عمرہ دے وابا تجبول کا پرین خون تبا میں پلاری او دبو جیزیم پیدم دینا کو کنی جیرا لیا لا کان نو لعوس شیعاتین نو دا زخم دا اوس تی دلتا زخم دی دا غا پانم دا قصی دا دا سی دا غالی تیر رجی کتا نرائی دا نو تنی دی نو بارا بیان نرائی شیر دا سی نو پا دی نری جی بانی گولو کی نو بلا پانی کی شروع کی پا دی تیر قبانی نو میزی دا سی دا رکا دا مار کی چجائی کری دقا سنتا سی دخواری کانو رؤوس سیاتین مدو بو قرم کی راگن ہے دکا ان کی بے سو توی بیا دولا پاہے بانگل سو بن من حمیم جا دیرون دے دیسے درے بو دا زہر با کتا کی غور با پکی تاولا جی دا دوز سو اوسو دا دوی سو بو پکاری لسو بن من حمیم دیسے درے بو بوتوارو نسی اللہ کل مسلمانا دا دین رسا تا یا اللہ کل مسلمان جنت تب ہوگا ثم ان مرجع املئ للجحیم بیا بے جان زید گرد پیر خانہ خانہ جان ننتا کی عبوز کی دا اولی خطا روان دی سبب دی جمرہ ہے سبب دی دی جنئی دا زیادت تیر مختلی صورت نبدے کے انہم الفو آباہم والین مانزه که بیده طول ولو دوالین امون دلی مشران فل خطا روان ده دین پا خلاف ده قرآن پا خلاف مده پا غو پس روانو و هما لا آثار این یوراون ده غو پخونو پا غو پنون مانز غلو ریشی ذکر جهنم للارو ده غوی ما ملیوا ده حق نو ما دلی وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَرَادَ تَسْوِيَةً نَبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَرَابِ الْقُرَانِ خطا شو خطا روان مکہ دونے دیر دا پخوانو اکثر پا پخوانو کیم گواللینو و سنو کیم دی ورون کیمی رجلی ہوا کن شروع سمیحا لے رو ریسے تباشو کنا بید بنجانو دا اللہ خالص تیسے وغلا اسم روانو واقعات دام بیاو نو افتریات کرو منو جواب ور کرو لاس کے منگا دے کورو والا تو مصیبت لوئے نا ان کے دو اولاد دنیا کے پاس سنو تو ختم شیری ابو البشر دین دے اپد کی نپات کر سنو کے فلاخین ستا تکر سلام علی نوح فی العالمین جو دنیا پر ہر مسلمانوں پر ہر ملک کے قرآن و ایدہ سورت سلام علی نوح فی العالمین ہوتی بھائی پاتے کہ دیتے اصل تمغا دا دے میڈال دا دے وہ فوجی میڈال اور کا پینام دا کالج کی سکول کے پاس ہو اگول میڈال اور کا دا دا قرآن میڈال واخلا آگا میڈال دنا پاتے دے ادی پکار نہ رہی ادا خلا خلا بڑے کی دو مل لگا اور کئی تمگی اور کے مل مڑی ٹوٹے ٹوٹے شیرے قبر کی کیڑی ادا پاس ہوتا دعا کرو جی یہ تو ادھر جی سلامی تو کہ ڈر ڈر ڈر ڈر وہ کتے جو دے ما بیشتے لے خروشی تا سے مرن کل تو باسی والو زم اب یہ تو سلامی نہیں کہ سولو تو تو کی بیا پاگے دے پاس رولی گاڑا فارمر راس ہو گئے دور تو یہ جب خوشحال سی دا سریج دے تو جنت تر دور تو یہ کہ دوزخ تلر سی دے تو پاس دمرگم بول ہوئی فوجی سیار طول دا کرے سلام بوتا کئی میگانو لطا خبر بانی کی دی داولا ورکی اسلار مور تا پا دی دی او منگو لطا پاس دمر گا نکھا ورکا صفی جوڑا گا نکھنا صفی جوڑا گا نو علیہ السلام اصل دا کلمہ سلامنا علی نوح فی العالمین اکنن دا بندیان نیتان دا دکری مور سلی و انن من شیعاتی ہی لابراہیم یقینن پا دا پس دروال نو خامخا ابراہیم لارن قربان کے پریخو نو خان قبیلہ عزت و برکت و دولت جیلی تیر کا غور تو غور دید راول دا سر او دو ملک نرسور آغا شان تا پاک پلبانی کلک دید کامل انسان ابراہیم علیہ السلام راقل و رب تای دروغ دل سرا روح و تو سلیم من شرک و بدا لار قوم تیری ما تعبدون ایس کم دو آلیتن دون اللہ تریدون اے دروغ یعنی دا حجت سر کورو والا سواد اللہ تا فگورائی نسن خیال لیتا اللہ پا انکی اتو المخلوق چیز عبادت دو گئے کا وفرا پا نظر نظرتا نیرازا زیارت تزو لخواده روز و خلق روانی رازی چیزو دو خون نرسو لیسل گنن نیبراهیم علیہ صورت و سلام برکت السورو کو سورو تا که دی اسماء نور تا سکو میتا که دی عبادت دو کئی پس غزت باندی اختری او خیال داو کو چه دے ہم مولا دے اگر مولا سوی زیر دے دل یہ سور تاو کتا مولوی جرا چه پتا مانی سننا جور کیا را روانا دا نو دے دے دیو جنے پاتی کی جی رسو کی جی نو پر ایخ چنا او داو گنالا ادا او خدا نو نو سوچ کرو فکر کرو کامل سوچ پستورو کی این ناری حقیقت کی نظرہ الی السماء متفکرن فیها یلہیہم بہی قطادوی ابن کثیر قول نقل کے نظر الی السماء متفکرا فیہا فیما یلہیہم بہی رزق دومنن وہ بار کی پو جبنا گورے وہی جد زر دومنن وہ زلو مجھے چوہے ورشا کہوں کی خوش مقیدیام اندل قسم کرے وزر پریدم نو فراغ الہ آلیتن نو پا مند اختی استکی که دو دو علیه اوتا راغا روغان وی چلتا چلوال کو روغان سالت لکه جیدل چل کئی ازان نخلاصول لو پارا دی طرف تا مندی کنی زیار طرف جیپا بلتا اتنی را خلاصی واسی درستان تا چل کن ازان خلاصی او دی او چی مولی دی نو دی طرف تا مندی که بدبال تاو گوری نا بلتا را تسندی و انتا آتر پودایی اخیر وار خطا کی را را نکیم کو چلو نر لال الا آلیاتہم ما مطلب ہوئے پیس پکے کرے بس کل اگے طرف کل اگے طرف تک دونا در بدل چکے چنو کو تو کہ نیر در بابا را سوڑا سو اور اسے وہ اروتا چھوڑے سے شکرانی پرتی ہے اللہ تاکلون اے نخور را را را چیورا تاسو با جو رو جائے چرتا کسا دابے تکیف ہے اختر پرے جو بسر کل جو چرگان پا قبر پاتو الواغانی با پراتے ککولی با پراتو دا چیزین پراتو دا خبر بلتن پریوانا پریوانی دا فتولا نو دا اولی نخورے نو فورو کو فرارا علین واختصو بدوبانی دمانک سر حال اختصو راغا علین ضربن بالیمین وحلی فورو کو وحل پتلا کباری دا خلق راہے اتاک تک پاتے جی لے یزیفون مقصدو دے طرفتا گرنجی روان غفال دے جنے رخ فتولو تو ہی کنا گرنجی روان دی دے آدا خبر ہو سے سجد کے اسم غالے تا جواب اوہ سوال یا تخواہ کار سے درگاہ ہونا سو نوال چاہو نوال راخلاس راغلا اتا عبدون من دین اللہ اتا اجمال کے صرف انبیاء کے لئے سیدہ بچا کرے گا خوی ازوان بے یہ غازوان کا ایرہ بچا کرے نہیں ہے تو بکار نہیں ہے عزیز بھون وی تاسو توارا اتا جن کو ادا اچا چا تاسو جو کری اللہ پیرا کے ایرہ بھائی نو رو پڑا بخور اتا جوڑا کرلا نگو بے عبادت کے اس دبری برکہ چکرا اسی مٹو چنو پراتو ندا چا نخورل و چپا قبر روتا پول جاوت نزانا نو لولو اور خوالہ بے تیرے بانے بچے پہ گیڑے کی امارت پہ جوڑے گی یہ سنگی چکو رہے اللہ پہ رہا کری ایتا سو سچتا سو کوائی دا تو اللہ کری وہ پوشی دا کار دکھے رہے جوڑ کر رہے خطرناک جوڑا خطرناک بارے بنیان ان خطرناک دا تنین مانا میں ہوکو رہا خطرناک دے جو کہ کتاہی کی بند کو وہ رتو لگو وہ رتو لگا فالقو فی الجہین نوغر رہے پہ خطرناک اور کے جہین کل و نارن فی محواتن ہر وہ خطرناک کے پڑو غل کے لئے کم بچے نو دا سے قلع جوڑ کے یا زمتے کو رضے جوڑ کے لے جی چاہ پیرے کئی دی خطرناک جہین تے ہوگا رہے خطرناک اور تھا سارا دو بھی قیدن فجالنا عمر اسبالین دعا سرا ارادہ کریا دنیا کے چلے دو دعا سرا نہایت کے خطرناک چل قیدن دیر خطرناک چل کاف دال یا دا چل دے خطرناک چل دے اور جو سر تنین جدا جی کر کر خطرناک چل ارادہ کرنا اللہ پر چل کے دو آواز تو اغبت سو فجالنا عمر اسفلین اخفرینیم بھی کر کے اخفرینیم بھی ذلی اکرمنگا ازلی لنا مطلعوی لرکی گرانا لرسو وقال انی ذائبن الہ ربی فیادین رب طرف تروانیم رب مالا دنے کانو نمبر گری را کا اللہ و بچے درکم نور مجدی دن بچے درکم و بشرناو دے غلامین حلیم خسالیوی رمن کامنگا جتا دے کہ دو دو بچی حلیمین برداشی برداش بکی زغم ناکامی وکہ دے اللہ رے دور پیدا دے دپن زب حرا روان دا جن جو اس سے ذکر کے حال پہ حلیم میری دی اور دپن حلیم میری دی ناکامی برداش تو ان کے فلما بلغ ما اوصايا نکر کے اور اسے دل سرت لورا پوتا گردے دے تو ذکر کر کے مدو کے بچی نہیں نہیں بتا تو خوب کی چلا وہ مری فنگو ما دا ترا سو چتا تو جانے تو سرائے رستا اے بابا دا خو اہے گا کوا وقت چتا تو یہ ریسی جی دا اللہ طرفا اللہ لہو میں مو بتما کدا اللہ رضائی سی یم بدد برداشت کو انکونا زمکو انکونا انشاءاللہ یقین دے پا رہوئی اللہ بما پڑے بانی تین گئی اور وہ بہنے کے چلے کونے پڑے بانی زین دا سے پکار دے کہ دا اللہ پر نمبانی زان قربانوں رو تفیر شرینہ غزالا مزا اولی نزی دے دو ملس چلتا نزلتا بیٹے تین کی اولی گا پا اللہ وارا وا کہ دا اللہ دا پار اللہ سی لدن محنت کی شہید سن ویلے سے اللہ زما تا سخا مانت پروتے زما بچے لے تا سخا مانت زما رو دے تا سخا مانت زما بل اسکر دے تا سخا مانت کے زما مانت مالے گلے واللہ مسلمانی ہر قسم جرم چلی کرے دے اللہ بھائی راغب پر سفارت بانی بیٹھ کئی گا میرے قبر سے ابراہیم اللہ لوتا اسماعیل اللہ لے دوتا ابراہیم چڑے رکھ کوتا اسماعیل مرے اردو روتا تیار بھی اویزان تو اوٹی دی وطلعو للجبین ریبا سلے دے پڑا دبانی جبین الوج دی طرف تو ہوئی جبین الوج دی طرف تو ہوئی جبین دی طرف تو ہوئی وی دے پر مخور گلو وری ناروا وائی پر مخور گلو قبلے تو لمسکرے دے پر مینا کی قبلے طرف تا اور پخیزہ دبانی سملو لے پر چپا دے یا پخیزہ سملو لے آگا پر چار رکھائی وہے سردلان جو گئے دے والی جبین نے پنجے جو گئے دا خطو پختو جبین تنجی تا دا غاربی دا قرآن تو پختو نے کانا تا پختو دا بکی پختو بجنی سرے پر گوڑے پڑا دبانی دالا لو ترکدا ساروان پڑا دا سملی وطل لولی جبین پر گوڑے بچے خم پڑا دبانی آواز کم نددن من جدا حمد قبول کدا کار بس تا جو علال کر چارے تمہارے راستہ پر گوڑے دے ابراہیما بڑا منظور یہ تو قربانی کے ان کے ادے قربانی دن کے ونا دینا ون یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا خوب دخ بلیسیا کر خوب کی خود دی حلال کر ہندی ان یز بہو کا زد زد ہے کا کم چاڑے زبان درا کا میں چاڑے ترا کر کنا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجد المحسنین دا سی بدل اور کم گا فرینا و بیدت ہن عظیم دالی از نیخوین نهازا لہو البلاء المبین قربای از نور کرده دو قربان الوئی زدن نزبوین عظیم اندیر رائی سلو خو گلی رانا لگلو کنا غیل آرکا سلو والے بکی لولوالے داو چی تر قیامت دا قربانی پاس دا تر قیامت دا بچی اللہ لئے ختم کرو اسماعیل اللہ سے یہ اسماعیل نا ہر پلار چی مسلمان ہے نو بچے اخبل ہر کالے علاوہ چیرے ہر کالے بے علاوہ دا لے قربانی اپا گرد غایر سندہ اوخ اجی اللہ میں اوخ بانی اللہ میں برکرہ زبی ناظرین اپری خمونگر قدمانی پرستانوں کے سلامنا علی ابراہیم سلام دیت ابراہیم بانی پر قیامت پاتران بدلن دا سورکم نیکاننو دتن خوشحالی ایلو رے ساک دا سوچ کے اس اسحاق را گئے اور اپلار لسکالا مصروں جسمانان والا اگر ایک ربی اسحاق دے اسماعیل ندے اسحاق دے کعب الاحبار تا عمر وی رسیہ ہوا ہے دا سق صدا یہ قصد آئے کہ پتا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قصد آئے کہ پتا سن سود ندے لیکن اسماعیل اس پاسی نکو نومن دا دور قدر مشارہ ہمیں اسحاق ہو اسماعیل ندے اللہ سے اسحاق ہو ان الذبیحہ ہدیت اسماعیلو نتقل کتاب بذاک والتنجیلو قرآن دعوی شرفون بھی حضر الہ نبینا شرفون بھی خصر الہ نبینا وابانہ التفسیر والتعویلو کشف الخفاء اول جل دفع مخبان دے تورات کی ان اللہ امر ابراہیم ان یذبح ابنہ ذکرہ ابراہیم تیرے کہ خود دی حلال کا اولنے دی دی حلال کا اولنے ذکر ازوان اسماعیل اسحاق لا فین نے کی دی قربانی کی رہا دا سمرا ولی ان یذبح ابنہ وحیدہ وقد حرف ذلك فی التوراۃ بیدیہم توراۃ کے دا بدل کری میرے داسی ورس ایو دا حبنا کا اسحاق اسحاق علال کا اولی دروغ وائی دروغ وائی دا اسحاق دا لولو اما میرا گلے اسماعیلو نو دے بنیاد بانے قرآن ذکر کر او بیا بس سرنا ہو گے اسحاق اسرا گے رزل بلدی در کن اولا جنہم خو ولقد مننا علی موسیٰ و حارون واتینا ہم الکتاب المستبین اور کہ ما دے دو کتاب بالکل ترگند حق بانی المستبین سن کے دزیاتی دو پائے دمانا کے البلیغ اسی بیان ہی بیان کے ترگندو دا دوارا ما تینکل کنی غلار بانی اے دن السراق والمستقین نی غلار بانی تینکلو کنا فرعون و فرعونیان اداغو کو منز کے ردی بچ کے دل نسنا کر رہے اللہ و ما تینکلو ادوائی بان السلام و انی الیاس علی من المرسلین الیاس دم لگر رہا اللہ قوم تیز علیو علا تتقون ایرا مدد کوئی تاسو کو ضرورتو نکبال و تضرون آسان الخالقین رہے تاسو اللہ چیدے خطے گا کہ ان کے رہن پر ولی ناروا کر بال ناکارات پران بی ابد عمر جنہوا ندا بادشاہ واغسلہ او یا اسی فردہ اگر تو یک پینو ملسوہ دیتی مہینو ساتھی میں تیرے دست میں شیطان را گئے یہ ظلو دل بال جوڑکم کرا ظلو دل آگا سی جینے جوڑکم دا شکل لگو کو بعضی علیمان دے تفسیر لکی وہ سلو وار طرف تے مخو دے طرف تے ان مخو سیدی اور تو برابر دے طرف تے امو دے طرف تم دے طرف تم ہر طرف تک چرا دے نظائی وادا ہے تو کرامتی نے کیسا آپ کرنا او وہ ہر طرف تو سیجا ہوئی ہر طرف تو سیجا مقام ہوئی نہیں جو رہا کئی رسوا بادشاہی تعظیم شروع کو فلیس گز اور اگدا ہوئی یعنی وہ جوڈی دن رہا پیغرا ادن گورا دور کرو غٹ اللہ دور کرو اجورا کئی جو سرونا وا من زہابین پورو اسرونا ولہو اربع توجہن الزمو حتی اخدمو اربع مئت سادن فلو سو من جورانی لما قرقل خدمت لکا سرے وکرے پیسے بارکوئے و جعلوم انبیاء او داد دیدہ خدمتگاران من جورانی دست در جنل پو مرتبہ چلتا پیغمبران و کام الشیطان یدخل فیہ و تکلن بشریعت الظلالہ شیطان با دنی متکیتا خبر کولے شیطان یدخل فیہ پکیدو خبر در کولے بعد ادار را مدد کوئی الیاس دیل را غلو علیہ السلام مکوئی را مکوئی اتدو نبالا با کم ادارت کی مولوس دا بو حیان الدلسی البحر المحیط غرائب القرآن من شاپوری رحمه اللہ اللہ یرد ساسو ساسو نسلام علم برو ناغان پر فکذبو درو جنی گنا اگر خبر توقع نکین و سلام آیا علی الیاسین آل یاسین قرآت کے لئے چلے ستا منگلے و پتولو انہوں من عباد المومنین لوت علیہ السلام و سلام ثم دمرنا الآخرین بیان کہو چنے نظر و نما تباکر اتا اس تیرے جے پدبان مصبحین و باللیل پر انہوں نے کہا کہ کلبا مقشانتا نو سہر دو وقت کتلا اچھے واپس در اصلا نو دستے کو وقت پیرا پیرے دا اگر تاثیری دلی علاقے یا یونس یاد کا علیہ السلام لمن المرسلین کرتے منڈکو ادا کی سیڑا کتا دو قوم نخاپسو ایجی نمانی خبری پر وجہ نہیں دی زموالی نکی بلدی کی بیان حکم اچلال نکی سیڑا ڈکرا پروانی دو دا دے پیرن خلق دا خو عالم دے او خسر دے منی یا نمانی خود دمرت قدر اسے میں کسی تے دے اوکے دو کسی ڈکرا حکمت دا اللہ آتی بیرت سولگا دا غالی نا نو ادرے دا توفان شورو سو او کسی جس سے کی طرف لو دیدی جی ایسا ہو دیدی جو پول سوک دا قربانی ہوتے او دانگ اے غائے تے چیزا جیڑے بیرے سپکشی یو تنی قدرتی نکو جیسی بیرے سپکشی یو گرے سو دو گرہ درے گرہ یونس پوشو چی زر آگل ہم زما پوچھ دا سکر درون آلے راگلے دے رزت میں دانگم جو استاد یہ دے دانگم چاہو میرے چینہ پنگ دانگا غربی مدادے چی دے کشی نانا چی بیائی موتائی تسو اتو چکے گا میا گستا میچی مخ تطوب کر نخپشا تو زور کے کنا میچی سی خرف تسوا او دے غاری تو نرسو ندریا پو گردی اللہ انتظام کرو خدمت لو لسغیر آلے گلو چی دے خوبی نشی مئی خلو آگا کرو چند چی دے اسے خدیو نیخ پو مئی کنن ہو اخلو سر اخلو رالو لہ دریا کے پری اللہ یہ امانت کے گرے لر بر کہہ دے نا لیکن مئے یا مار داس کسی سے بننے کی کیا لکھ دے اور قابو کی نا نخونے دا دا جاکی میں چاپی رشی دے یا دا ونی میں چاپی رشی زور کی نو چکاری کی نمی کی میدے کی اس وی کارو سو کنا کنا سو خدا انہوں کو خو خورا کیا دا نا اس کارو سو نجا وی دا زنا مانت تے اللہ تو ذریف غرغولو تیرا مانت تے خورا کنو دے اگر بس خری امرو گاگ رکن نو تے از ابا قائل الفلک المشہون کلے چی من نوولو آ کسیڑا کتا چی نو سکیجو بلکی پورسن فساهم فكان من المضحكين دو تيرك رخصنا كو خلق سرا نصر دو غرب ورسونا ويدا چا اوجد دي كو لد دي يو تي اصلا اصيخا دو تي اوجد دي كو لن دي كو لن دي كرا كو اوجد خطا يا جولي تي خصنا كو دو طول دمونو باني پچه واتو دي نخي اخصنا تا كو تا كو دي يونس بات فساهم فكان من المضحكين ورد ورسونا مانا دگا جو قبر لگے یومن ٹوری چیری دی ہر طرف کا چیلا دا چیلا دا تلیس کی پاس دا کہتا کہ او بن تلیس بن سالو نو سر دیو نو سر دوما وانا دلی ہوئی دیو جو منگا با دوما کسو خلک چیدیو سر دا بیونیس میں چاہتا پسوئے چسا سورا لیسی جی اقوم نے چاہتا پسوئے چلکے دو سورا لیسی جی چاہتا پسوئے کہ خوالا فرد لگی تفیو مو تلیس بی پاتو مو وانبتنا علی شجرت من یقین کہ اخ پرس دو اطلاع داز میس میں بھی سٹیں گے رہا زن مرا جی رہا گئے غائے ترورہ سے ہمارے اوجہ کلا ایونس غائے ترورہ دے نازک شیر مئے گرم دے سرمن طول تنکے شیر اللہ انتظام کو وانبتنا علی شجرت من یقین زرغن کنن قدو بانی بوٹے من یقین دکدو شجرائی تا دے رہے چوچت شیر چوچت شیر میں پزمکہ بگوڑے دے نگو چت سو نکیو جسو مرو رو پارے بسو رو کرو دو تانی دا پاسا پر تانی ندے لگی درے پر تانی دا پاسا جیر چا پیتنے حاکا ہو کلا ہواو تم خوز راجی سیلے عمر راجی او کو ضرورت سو مبل چم راجی اسے براغ لوی آدمانی دا پاس ہو جرگا پا پانو چا دا خلولا اچی دا دا خلو چرا للا او چنہ پیور آدھا اللہ چی انتظام کی دا چی دی پا غیوتا ہو پا پودائیں دو سی وَأَرْسَلْنَا إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ وَيَزِيدُونَ جاؤ لے کے منگا لے یو لاکھ زیادہ دن ہو زیادہ ہوتا بلکہ زیادہ تھا دیکھے تم یو لاکھ قوم ہو نور سے بچے تھا نور والے والے پیدا سو زیادہ سو روس نور پیدا سو نور پیدا سو ابو ایمان راوت فستفتین انبیاء و عجز نتوانی یونس زان نو خلاص کرے یونس دکستے نو وچی تزان نو رسول ہے یونس فکا انتظام نو کہ دو میری فیتے نظام رو باسم یونس بزان باری بوٹے نے جائے گو رہے یونس تو خوراک انتظام نو علیہ السلام تو قدو کی دائے وکار دیں یو خطا سو عام کا جوان یاد ہوئے کنا منگو تو میٹے تا سا غتن قدو آئے او گول کو دیدی غن کو دیدی قدو آئے چا اگدے بلے داری کئی اگدے اگدو یا غران دی اگر سر اتنے میں کے پیا دا مدا دا کیا دا جاؤ گو یا تولی بلی او دا دے کدو پانا کدا خاصیت تے کہ دے لب مت ماشے نرا جی میٹو پلوڑے پانو تا گورا دا بوراگانو بڑا کی گول تا گورا دا بوراگانو ڈک دے ادا گرلارے بسی جی وہ دے رہے کہ تسے دل میں کس کالا تالا ہے ایل تو بسی کدو رہے جی نرا جی مت نرا جی ماشے نرا جی بل بوٹے نرا جی نو دے خطول وہ دیدی تنکے شیرے کہ مت کی بنی جی نو تکلیف اتا رسی اللہ پی بوٹے گسی درغن کو یعنی جو لگا سکتا ہے فستاب تیم اللہ رب کلبانا تو صرف دل ملکا جیم ضربہ درین ضربہ جی کر گئی تھی تا پوسکا در رب دی دی بچائی عدول فضا بان عرب اللہ الملائکہ تبانا تلہ ولی نارا روا ہوئے ادا جن کے خبر ہے درو اصفل بنا تل البین مضامن والی تعلق مروری ایک جن کے خواہ کے دلیل سے پیغم فاتو بھی کتاب کم ان کم تم سارے تین دلیل پیش کے وجارو بین بین الجنت نصبا تیریان اغوم دے اللہ رب العالمین صفتوں نے کتاب میں تغیب کی گی رائے سرا مدد کی گی جارو بین بین الجنت تیریان ترمیم کا یا الجن الملک الفرا فرشت نصبا یقینا معلوم دی جنات جخام خائد ہوئے حجر کیسی اللہ سر بھی ساز پارا فرشتین دا یقین دے تیریان دا یقین دے یا تیریان شیطانان لمو ضرور جہنم تبا حجر کیسی کہ خراب گئی سبحان اللہ عما یصفون بندیان مخلصین انکم ما تعبدون من دون اللہ انکم ما تعبدون تا سوچی تعظیم کوئی میں تا سپدی خلق گمراہ کو ان کی مطلب سو اسباب تخفل دے دی اللہ امتحان کی ازمیش کی اور کرے رہے پدی ازمیش بنیاد بانے غبی دنی خواہ کی مغیب آئی جو ان دوزخ لی اللہ من و فعلی الجہیم دیرا چانا چی جر غی سجیدن کے بجا انم ما مننا اللہ لہو مقام معلوم نشتے من کے فرشتے لیکن دا درج معلوم ہے کہ دا کر منگا ہی پکتار درزن کے حکم دا اللہ تا کس طرح تو ہی کوگا یقینا نہیں منگا پاکی بہن ان کی با اللہ موزن کو خلق و بلے کم ان سخا یاد جولن بخوانو کتاب ہے مسئلہ ہے یقینا شو وہ منگا بنجان دا اللہ خالصا غلا ہم ان سخا نہیں بڑا غلے مچرا ہے وقت کفرو بھی یقیناً جو انکار کو قدر سے لے لے محمد اندر قرآن فکفروا بی نکفر کو ضرور کی پوگشی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین فیصلہ سیر پخانے لے گرلا انہم لهم المنصورون یقیناً جو مدد دو دی مدد کیسے ہے سو مدد سیرے زکریہ رسلہ دے یحییٰ الالقیر علیہ مصورات و تسلیمات نور پیغمبران دیر داسی سیدان کیسی جی اپا گتانو وہ اس کے لئے سیر مرکن سے لئے سیر سمہ دا تیرہ کہہ لمنصورون دے مدہ تکرے سے دنیا کی پتین جے دو پکر جے دو پدین پہ او خبر آئے لہم دے خبر کے سسکرین دے لمنصورون دی مدہ تکرے سے دا اللہ طرف انہوں وجلے چوک نشی بے رہا ہے تنزود رونا لمنصورون یہ کلمی جا ابے مدہ لمنصورون دے مدہ تکرے سے سمانا اللہ بقیامت کی فیصلہ کی مجر بور کی لے مدد اللہ کی لمنصورون فی الاخرہ یا لمنصورون بالحجج دلیل نبانی کیا دے پیغمبر سر مقابلہ پہ دلیل نگا کری کیا دے پیغمبر دے بچی سر پہ دلیل مقابلہ نگا کری دروغ کی جوڑی چلول کی افترا کی اول خبر را خود دلیل انصافی طور بانی سر چا منظر نگا کری ہمیں نور شیر ہے لگاؤ تو پورے تھا موقع اب صرف انتظار کا اب سر ہم انتظار کو دو تو دماؤ تو ہندو بھوی نحال اپ آزاد نہ آئے اس کا جلون بجلی کی اللہ عذاب ہوا کیا عذاب رہا رہے میں کرا چرا کے بدوانی فسا سبا ہوئی منظرین میں دیر بد دے سب بد دے سہار آنگن ددو سبا دے رو لے سو بے ساحت ہند بدو پانگن بانی انگن سے چلے علاقہ دے پوچ کلی انگن دے چلی علاقہ دا اجازہ پیرسی دے رکھنا سے دولا ریسے ویوچنہ تو حد تاہین تلگا وقتا تمہا نوالا بیان مکا نا عذاب او تدی خبر مکا تخپل کیا کوئی کستا کم کار رے سارے باقول نور کار پا ما پرے گا زبے سر گورم گورے چیزے سر چکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون غلبے خان دو ضرور کیا خان رب العزت میں عزت خان مار دے دو دغانا چاہ پیر پروت دے دو عرف میں چاہ پیر پروت دے خان مار دے لکے خور وئی بلتو سے پرم دریابو پرم جان گا تا چر ہوئے خان مار دے لکے سو اللہ تم خان مار دے عرف میں چاہ پیر پروت دے تو کوئی نا عرف میں نہیں بے توری دنیا میں چاہ پیر واسے پروت دے توری دنیا میں چاہ پیر دا دنیا پاندوس نرے من دو انجلی دے کور دنیا انجلی دے نقصے والے انجلی چاہ گھن دا نمائے پکے لکم جہ رہا ہے اور یہ چاہ پیر پروتے آدھے کال کی جنگہ غفیجی خوراک شروع کی نموشی نو سارا لکے برابر سی رمضان رمضان بڑی آگوں کو دنیا کے چاول ملی گا رب رہتا رب دار چار کلو خوری بس پتہ خبر سر بس جوڑ کے رب العزت عزیز دے عزیز رب العزت ذرا اور دے رسول دوستان عمر گھر کیا کئی ذرا اور دے نو ذرا اور تم ذرا اور دے سر اور تو کولوں نہ کلپ کے تین کرے ذرا اور دے سب ذرا دے سر اصل خلا نو دل نہ سن تیری جاوے رب العزت رب ذرا اور دے ذرا اور نخل منوں کے ذرا اور کم دین کم کلا کے کم اگر پر ذرا ذرا اور تے نہ رات کنا ہم مخلوق یہ بیان دا سرا اولیاء دیا گئے قطبان دیا گئے غوثان دیا گئے کر کے سلام علی المرسلین وار خطان کے بچائے دا اللہ بے پرے گرو دا اللہ بانے اللہ بے بچ گئی تو کم مقاوت آئے والحمدللہ رب العالمین صفتنا بخدہ تو بیو اللہ رہی کی پالن کے وطول مخلوق اوفیا سورت صافات اس دکا الحمدللہ رب العالمین صافات ڈپی جنہیں تو قرآن کی صورت کے صافات ملے پاگے ڈپو میرے اور جہاں پاگے پاسا وہ قرآن مانو کلے بھی مان لے نجات کی صورت صافات یو بے وسی دے فرشتو آجزی اور بے ناتوانی دے فرشتو درے گلا اول دین درے میت کی اور جہاں پیوس نہ کلے کی داغے نے یو سو لوپس دوستوں پوری یو سو تلوس کے تو نے یو سو اسپش کے تو پوری درے گیا اول کی نین کی آخر کا نیز دے دین قرآن کی بل جنی دیئے گا دین انتیاز تحاور اہل جنہ جنتیان دی اول سرا ادا ہو خبر ہے تیری تحاور اہل جنہ تنزستن آیت کی علیہ السلام درین طریق و حفظ الوحی بے حفاظت دوحی اسباب شیطانان پہ کام ہوگو تو بولی کہ محفوظ ہے کہ عمر تو ویسی اللہ حفاظت کی سلو رم اسباب العذاب عذاب سببون سے گرے دے ذکر کر اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون بے اکیدین انکار کل او دا انہم الفو آباہم ضالین فہم علا آثارہم یورعون پلاران اخفل پہ خطا من دلو فهم على آثارهم يهرعون مدون داغو پا نخباني داغو پا پلوه بانده يهرعون از غلا ورشيد آغو پا سروان دي الف و آباهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون داغو پا طرق و بانده از غلا ورشيد پس پاک در سن کی مداجی کر کرن ولی غلط روان دي سلور دیس داو اذا قیل لهم لا اله الا الله يستكبرون اور سرستگ دے سن کی سبب دا عذاب دا ان کو انا لتارکو آلیتنا لشاعر مجنون طول خلق کے خلاف نطول ملیان خلاف بدے خطس غزل مار دے لیونین زدو منو بزرگ پیغمبر تے سلیتی غزل ماری تے اور پیغمبر تے لیونی ولی لیت دنیا کی ترقی سے پروگرام سغمیس کرے دغا آواز نین دے نین دغا آواز نین دے خلق سیئے طور سے زہر سن تو پاس والا باندی آرم جوئی اب تینزن امتیاز انہا ذالہ ہوا البلاء المبین رضیت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فدن امتیاز فدین آو بزبھ نازیم وم وهم مکرمون سرد آگی نجی قدردان ارت چکی جی مکرمون قدردان جی اللہ سے قدرانی دی اوتن امتیاز انہا سجرتن تخوض فی اصل الجہین نہم جعلنا ذریته هم الباقين لسم ان من سياته لابراهيم لابراهيم عليه السلام نموت ترقمان ابراهيم يو لسم اذ جاء ربه بقلب سليم غيره من الدراع من السر فار لسم انت يبدو لسم فنظر نظرة في النجوم جار لسم انت ياد فقال اني سقيم من دنیا کی گرو کنا چر تو خدے در من خیرے کی منکری لگ رہے ہیں منکر ہی تو غیر ریچ خپسی اور منکر بانی پریشان سی دانی بالکل بے غم اور فکر دے بے غما اب ایک پچار و کم از کم کے غم رنگین ہوئے کنا ایسا پار سے بکا پکے تھا کبھی بلا سکڑ ہو گئے پکے کھولا چلے آنے اوکھلا پلکار ہوتے دیکھ چاہو کو نامہ تو کوئی جاؤ بولے میرے پلان کو خرا رنگا سے بچے رہو لوگ ابو نہیں نکتے جاؤ بات وہ کوئی ایسے تو ڈاکٹر کو ابو نے سے کہے یہ شرمیدے لے کے خدا کیوں کوئی چاہے وہ تم دینے نہیں وہ ابو اس کے چلے ڈاک رہیں گی قرآن ذکر کی یا رب نظر نظر النجوم انی سقیم درمنما ظلمتنی سوکم پکار نو ادا کنا فراغ علیہم ضربم بالیمین سر لسن ابراہیم یسیم ہوئی آجی پختانی ابراہیم یسیم ہوئی ابراہیم کو بتم مت کری اتا دو پلار قبر کی سیمتی جوڑ لے ڈبے کی لگی دلی گئی دا جسم نہ کر دا حسم کے کہیں سے یہ ادا نہ روا دی میں بالکل نہ روا دی زمت وائی نہ روم میں لاس سدا آ رس دا رس آگا مر سو ادا پلا قبر قبر جگانے کر سم نہ کر ڈبا کی لگی دل رہا ڈبی ڈبی پور لی میں ڈبی کے لوگ کہنا سارا کو پاچ کا نہ مر سو اکار نہ کر لرسے کہاں تم لے گئے ابراہیم نسین اتم ما کلمہ اللہ لم واحدین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نسین نے کہا کہنا جب پلار قبر جسم کا بینی کے قبر جسم کا لرسے ہو گورا بینی کلی کی چھے سوک زان تے برکتی ہے جن جب پلار قبر ہے قبر ہے بکان ہوگا تو دا بو دور کرے چاہ چی زان تے برکتی ہے جن جور کرے گئے زمان دا بابا قبر دا خورو جورو اوش تقریبا دسے ہے کروان چھے گئے ما پریخے دے اللہ تم پریخے دے سلے پیدا باؤں یا سلے نہیں رکھوں خلق گوئی کہ دو قبر جوڑ دوں نظر نظر تن فی نجوم سوچ ہو کہ تن فکار ہو کہ یا رب ہو جو قلبی سلیم فقار انی سقیم سکم چرت دے سنا روا کی اپروائی سے فراغ آلے انظر بندی لیونی مطلق لا سوا چو قبر تا تاستا نیمہ آنیز خورت کن چلا سے قبرون روان تے پل قبر کہ پزان دی مسلمانی سو دی نو دا پلار قبر دے دا رو قبر دے دا نور قبر دے دا رسول اللہ علیہ السلام دا قبر پسند تا چا قبر سے خورا دے پراتا دا خورا دے پراتا دا جاتی مدی دیسے دا دے پل جنگلے کی لافون ہے چی ساریگی دا خوڑی بیل کے جوڑی کنی چی تاپور وقت وقت نو دا دیو اجنو تا یہ چاپر جنگلے اکڑی جنگلے اکڑی دا قسم تا چا خورا دا پراتا دا دا سے کہا کہا خطرناک خبر ہونے کی اد باطل خبر بن رد نکی ابنو لو بنیان سر لسن کیا جو غلام حریم اسماعیل علیہ السلام وہ لسن یارا فرمانانی خوب دن دیا علیہ السلام واحدہ رؤيا الانبياء وحيهم واحدا او تلسن امتياز هتلسن امتياز افعل ما تؤمر ذكر ارتيا دبكي امر دي بابا ازالا لجوت اتوار من على علمك كمان داد الانبياء عليهم السلام ملسن امتياز اسلما وتله للجبين دورد الله وقفتا غالي خود الرغا تله للجبين في رسول الرباني سلم امتياز صدق رویا تا چی سلی دید آقا دی رشتیا کرا اگر در خبر آکنا یہ رشتی نیتی آز سلام سلام دری پیغمبران سلام نالا نو سلام نالا الیاسین سلام سلام دی صورت کی بلکی نیست ہے دستان تا دو رشتی نیتی آز جدال اصحاب النار فی ما بینهم وہ رشتی نیت تھی یو وصر و فجنجن تم قدم تمو لنا فبیس القرار سورہ آراف کی ہم جدال ذکر کرو دا جہنمیانو او دورا فزیت و عذاب انزر پا من النار دورا زیادت سزا و کمیل کم راکا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قبر نہ کرے پارا بانتی صفت والا ناری نئی ددی حکمت سرے حکمت دارے کی زنانتا دے رہا زنانہ لگم ددی دخوش خاون دے دغا دنیاوی خاون نہایت خستہ دیر شریف دا بولئی اچھا دچا نکاح کیوا اگر کی فرق نیسی خود زنانہ تذکر قرآن نکی ناری نے تو ہدایت کی اللہ دے تو خیر رواری پل علو جی قیاس کی چیز مالو چا کرائی ادر سن تا معاملے سرن پدوان دے سکی دیجی دا سوچ کو لغاری اتاری اللہ جوڑ کی اللہ جستا اسباب مور دا جن خکی زمان کو کنا جوڑ چا دا مور میرا جوڑا زمان در پا اللہ طول جوڑ کر خیر دا پا رہا یا اللہ طول اور صحت ورکا او زنانا جوڑ اللہ تا جوڑا تا یا اللہ سڑے مقبروں نے کرے پاگے بانگے مسجد جو کرے یا جوئی جو کرنا نیوز میں پیسی اور گناہ کہہ رہے ناروا جی پتار بھی چاہ لیری کی جماعت پر بلے بانے جوڑ کی دس انسے رسوات کے رضے کے قبرستان کے جو کرے ماہ نیوز پہ کے مکو مکو مسلمان راہ ہے قوم یہ دے کو کہ جماعت روان پر بلے کے جو کو ذنی خلو قدیم دکھا جائے دائیس پر وقت کے داکترے کار کری اور داکتر ہو کالک سے دیوری دی مداتولے داکتر آنے سے سر میں دلے پولی ڈاکٹر ان کا کوئی وطن پکار دے کہ علاقہ کی لگا کو تو لے پا رہا تھا ضرورت مسئلہ ڈال رہا تھا نا مجاہد افغانستان کی سے شیر پاکستان کا راوری راوری لگتا حرت پہ کے سر ہو کہنا ڈیر ہر کے مجاہد کے آل تک دفن کے اللہ دیر اجر اور کئی ثواب اور کئی مسافر وہ پاسی جو سفر اگر ڈال رہا خیر دے تو کہتا میرا اڑائی مجاہدین جی میرا اڑی ہو کے چارا اور جو رائے اور کسان جی زمین سرا بے ظلم کئی ڈاکے کئی دعاؤ کئی کہ دا کسان ہلاک سی دا کسان ہلاک سی اللہ ظالمان تو ہدایت کا اللہ غلا گر غلا جان و نمان کا اللہ کی جو تب معلوم دا کہ دے نہیں صدری جی اللہ اور کیوں لگا اور روح دوستان رب گر جی جی اگلا جان کے بے غیرت ڈالا اچھے کو تو نہیں رکھا ہوگا چاروں کو سورت سورت کمر نرسو آراس نمس کی نظر دے اتنی سورت کے مکی جن سخت ہو گئے تلا گانا سورت سات سارے ترون کے طریقوں والے سات منگل ان الحکم لواحد سورت سات کے دے مسئلے اثر پہ دنیا اور پخل کو بانی بہنی کیا سروشو اجعل الالہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب ہماری ہے تو یہ دے کرو اور میری من کو پلا بانی ختم کرو نفرت دخل کو اور استقبار تمر راگے اور عجیبا میں پھر قیامت بندہ سنتے ہوں اجعل الالہ الہا واحدا سورت صافات کی ملس بڑا عجب کا ویس خرون کتا عجب کا دو وشت کی سورت صافات کے لاغی نے زیادہ کہا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم پدی کام کی سنگ پیغمبر پیدا شو اور دا اللہ نمائندہ شو دا ناممکن خبر دا دل سوگنی سے بکاؤ کے چپ سرے گرین سورت صافات کے اذا ذکروا لا یذکرون بیان کے لگن کی دنیا دے مزد کئی نور سزا کئی مسافات کے ساتھ کے بدے میں جاتے جاتے ذکر کئی بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق ضرورت اور بلکن کی ددین نہ لکڑی بے طرف سے مخمرہ کر گئی سلور صافات کی ادار او آیتن یس تسخرون کہ مخل سے حقیقت راؤشی وش کے ٹوٹی کے غورت نیری صورت صاف کے مار استحزا انجل ذکر کے تفصیلی حق بر وش کے ٹوٹی کے حقیقت میں گئی صافات کے علت سبب ہو دلے ول خطا روان دی مشران پر پل پل دی انہم الف و آباہم ظالین نمدہ مسئلے صورت صاف کے مترقین ذکر کا ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق دا خبر منگا محکمی دین کی نیورے دلی محکمو علماؤنا نیکانونا منگا نیورے دلی ساک ساک بہتان دے دروغ دی شپگ صورت صافات کیو دا اللہ دا قدرت نخیمی توکی کئی وہ تا نگری زان کی نپوئی صورت صاف کی در مسئلہ پدے عنوان پدے سرخط ذکر کا انزل علیہ ذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری دتا خبر را اللہ دین جو دتا را ہے اللہ بل سک نمون دو یتیم دا عبداللہ مقرر کو امنگ دا لوگ غرون اون فرمایہ داران من کے سو خوخ نکا درو گوئی ون صافات کی ذکر الغوات من گمراہ یہ تاسم گمراہ کرائی نصورت صاف کی راغی میں ترقی دا ذکر الغائین الغوایا بے بیس اور داغد ذریت تذکرہ دعا کی آیت کی اکولا دپ مح کری تاسو دنی کانو پیغمبرانو اور داود بچیانو دا عالمان خبر تو وگ نہیں رہی اتو صافات کی ذکر عز الخلق بطول تذکرہ کر انبیاء علیہ السلام محتاج دی ناتوان دی بیوس دی اس میں شکول ہے نصرات کے دارے میں ترقی رہا دا پیر پاغوبا نصف تراغلی نظامی میں گے خلاص کرے داود گورا دا سنتا سلیمان گورا دم گورا علیہ السلام دو بانی پریشانی راغلی نظامی میں گے بچ کرے نہا سورت صافات کی انگلوس جنتیان بپ مجلسوں کے تذکروں کی ہوئی انی کان لی قرین زمائے و یار و عمات خطائی و خوز دار پخون نوم تلے سورت سواد کے خلاف ذالک جنتیان و نسبت جہنمیان ذکر کئی مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اغمليان من جنينو يمنغو تسريان تساتيان وابيان پنچريان اي اغا خونيس كي جو زخصي شدان سي چلو شو اغولي جنت ترالل اوكو اوكو جنت ترالل تاسو نمغلا نتغسي پاتشوي كنا نعدهم من الاشرار لس صافات کے تخاصم و اہل النار دو زخیان یو بسر اللہ اس پر گریوان دی اور اس پر کس پوری ہوئی سورت سواد کی مقام صلاح زیاد پر ترقی و پر زور سر ذکر کئی یو کم شپیتا کی یو رس سورت صافات کی مسئلہ بیلی ویزا جہنم بطلو سبب سو اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون نور خبر منگلی اور لا اله الا الله حقیقت اور پدی عقیدہ جوڑوں ذکر کے بچے دو مددی میں جان لے گا دے تو تیار نو نصور کے ساتھ کیا مسئلہ رہا السلام انما انا منذر وما من اله إلا الله الواحد القهار ذخو يرون كرا غلن تاتو دو ذخت ديوال لاري او پا درسل ماني من نوزي اتا نظم يرون كي من نوزي من نوزي ما تاصل دغت رسي راولا دعواز ندل راول ده لسورة مقصد ابتلاء المصطفين ابتلاء المستجيبين مخصي سورة كي عجز بیان کرے بی وسی ناتوانی ندل تراغی نمترقین بیانی داغو نیول او پاغو بانی پریشانی ابتلا جان یا سخت را وستلی ازانی ندی اخلاص کرے نتاب اس اخلاص کی تو تولی فریاد کرے اول کی دا قرآن تذکرہ ادا مخلوق دا قرآن نرو گردانی مخرول نزدکی نو تغوجی جدید نتیجہ داؤ کے دوزخ پوار دن نسو کتابی نوزدہ کرے کتاب سے غیر نوے خودلے صاد والقرآن جز ذکر قرآن دی عزتنی کتاب دلیل لے پدے چرا خلق دی بیدینا دلیل لے پدے چرا خلق دی زلیلا ذکر قرآن دی عزتنی کتاب گواہ دی علی انہم ترکو ذکر علی انہم ذلو زلیل شو قرآن پر خیرے کتاب دا اللہ پر خیرے زل ذکر زل شرف عزتین کتاب زل ذکر یاد دا دین قرآن دا دین کتاب شاہد دے پریبانے انہم ترکو ذکر انہم ترکو دین دین پر خیرے ذکر پر خیرے او دا تکن مسئلہ و ناغت نپاتے شیو خود قرآن میں ذکرہ بل لپارا بکتر قیره دادا لابل که کاغل سوک سنمانی دیتر دی پا ضرورتیا او پا بلچون که دی کتاب دا اللہ نا ضرورتیا که دی دا روکی منل پریده خدا روکی که دا روکشی سکولون می روکو کالجین می روکو دا مکتبون می روکو دا پوہانتنون می روکو اچھے کم تذکری دے بزرگان دے دین دے اصحابان دے امہات المومنین رضی اللہ عنہم اغیت میں رو فکرے فی عزہ دی ضرور کیا کہ مدائی رو فکرے دے اغیت دیوان پیرنگیان اپنم مسلمانان دے داران او دے داران دن نکرے زنانو تذکری دے کتا شروع کرے وشقاق اڈیر پہ بلکن کی لگی کتاب دالانا دیزت خبرنا سمرا چی بلکن کی جدائی را علینا عمر کی نلگی کی تخویص ذکر کی یرا مرک با دکم کنا اور روک اکڑا ڈیر میں تباہ کری روان دے دو نا پیرو خلق من قرن سل کالا یا زیاد کی او پیرے پہ کی ختمی گی یا نسل مغم تباہ کری آل قرن مجھے تباہ کے دو نسجر بے کرو مچھے والے گیا منو یا منو دے قانون چہارے گی دا دے عزت کتاب منو او نو بیا وقت دولا وقت اخلاسی لا تحین مناسن لهم لا تو لیسا پا عمل کی اوشن تجی لا پا عمل کی اوشن تجی خبر اسم مرفوع خبر منصوب والی خدا فرق دے لگ دیکھے تازہ رسیرہ مارے سر فرق دارا غلے کہ دم مدخول با زمانی وقت وقت حین دہر دین سوا بل دم مدخول نرائی وما للاتا فی سوا حین عمل ابن مالک کوئی وما للاتا فی سوا حین عمل وہ خدا کی دیر زمانے میں بل سکے عمل نہ کری دین دا وحذف ذر رفع فشا والنصب قل اسم خبر دوار سر مراجی یو با مذکوری او بل با محدوثی یا اسم یا خبر وحذف ذر رفع فشا دیسم حضف زیاد تے لخبر کم دے وہ جائز دا بلکہ کیوں وَلَا تَحِينَ مَنَاسٍ لَهُمْ مقدا سے وَلَا تَلْحِينُ حِينَ مَنَاسٍ لَهُمْ دائے خبر کا دعا قولوں سے دو چیز اہلی استغاثو الاللہ بالتوبت الیہ پھر یا جنہ کول توبہ باسو توبہ نو وقت کر دے دو مناس خلاص غل من جا او دا ولی دا کر کے دا ذکر پیغمبر مقام نو پی جن درے او او سرے دا را غل لے یا کہ او سرے دے نیسو خبرو کی دے نورو کی ومنگا خپل جوڑ کو مشناس کارسو دوتا دا چراغ دوتا یو یرین کے دونا منذرین مبشر نوی کنا قوم تکی دائی رائی جنو قوم تو مرض مبتلائی مرض کی گیری مرض داسی کی فلا علاج شو سب علاج قابل ہی ناغی نظار کی کنا ترسیل خنور کن اویلی نمون کر پیغمبر دا غج الکافرون زور کافر مزو توا الکافرون نمون کے پیغمبر دا خبر ایک دعوت سی میرے داسی میرے داسے لیکن جادو گردو دیر غد درو دن حاضا ساہر ان کا زاد دا دیر درو جنو دیر غد درو دنو جادو گرد جادو گردو رور درورنا زید پلارنا او دا سنتا رستدار در رستدارنا نو بلکہ خز دخواوننا جنے در پلار مورنو جدا کئی خس خس کا بیا اغرق پرین انگاوی دیکھو جادوگر دروغ جن دے رہے زیاد پا دروغ خلقو والاو پا دروغ مانی دوکا کلو اس دن دا غاوہ کی ساہر ان کذاب اعتراد سرکلین کی دھاجت سرکلین کی ایک یاو قل آلہا اعتراد حجت سرکلین کی مختنین زیاد زورداد ایسا فاطمہ ایت یہ کہ اولا الہ الا اللہ اللہ اتدا ہو گانسے گی دریس و سویتا اتل اصفر منگن یولی دی او دا او تعظیم کئی دکال دا روز پیساب زمینگا جتنا سر نشو ادئی واحد دے واحد لا الہ الا اللہ دس لیوانے دے خلقتا قبن جی یقینن دا خبر دا غج فخبر دا دیر یاسمی لشای ان خام خاص سے خبر ادا دے رکھا کرنا کا او دڑے ہونا سنی دا وال دا چوئی الالہ کا الہ واحد یہ اکرو لا الہ الا اللہ جوتی یا حاضر دا داہی مسکن دا آواز کوئی کے یقینن سے چیزے دیر ناشنے دنیا کے سوکھ مشکل کی خبر ٹول جمہوریت ہوتی ٹولک مخلوق دے اعتماد خبر ہوتی اور ڈیرا ہوا کہ نہ جمہوریت مانی اور نہ تو کہتا تو مخلوق اعتماد مانی ناشنی اس چیزیں ون کالا کل مالا مانی شو عبد المطلب لا ابو طالب لا راغلی اور وارے بھی پوا کا دیا لگ دے کر خوبی ضرورتی دے بے ہم دے رہا ہو بلدا کے دمار دولت پر سودائی عزت مجھے دی بطول نزیات مان دلے جمع کو کل سرے دے اختیار دنوں دے فاہانی غفتن کے رضوان لکھ دے دغ سودا بھئی رضی من دے خپل قانی حیرے کوئی مشر کوئی دے زمن دے رسول قان مشر اخیار پوہا لے در بشی نور دست سودائی ناغدیوی چی زمین نتیجی منگو لکو خوچی زمین دا اتفاق مروانی زمین دا جمعیت نختمی جمعیت لا لروانی او بل طرف تا زمین دا پا مخلوق بانی چی کم سر دے چی دا ختم نشی ادی دا پلتو اخلاصی نبی علیہ السلام تا آغا اوی روارو مقام مسلان جرگر غلہ و تاورو تا تدا خبر کن نکسو تکی تیجی نیو خبر خوخا کن رسول علیہ السلام خیال راگے چی سرمین ناتوا نسو لیکن جمہور تول بلخوا سن ملیان دیو کامیان دی معتبر دیو کدی اعتبار دی دی تول خلیو طرف تدا مترمی مجبور کیجی نوہ جواب تدا خبرو کلا دا خو دغری کہ نورس کو اگمین میں پلاس کی ذہن پر خبر پر خودو تا تیار میں جاو و دا مجلس میں پاسے جسر کو نروخ بیدے دا ترپ اغلو خوب شو کہ دا خو زماتا روارینو بچینی پاتے شوئے اترو سنو پالا اسی پریدم اسیز بڑا سیما ایراس روارو خپچے گمو چسو وایا غوایا اچسو رسول وایا رسوا چسو زو مرمین دا غوانتا پوری تا تدو دا مرگ لاس نشی اچولے او تو بیان کوا نبی علیہ السلام دلاسائی کو خوشا لے کر چدا خبرو کو ابو طالب نو ناس تدو نو پاسو دا تادای کا کولے یہ چیزی ہو دو صلا دا بنو آسن اسیرا پسی دایا لیوانے کرے رد مخو وقتا ندر طولو بشی کوئی نو وقتا چاہو دے ندو بوئی چی لیوانے ہم بخو سرنو کانا نو خبر با زن نواری ندر قصاص طلبگار بشی او روان شو معتبر دا جماعت معتبر دا مکی دا دونا سروان شو پا دیبانی چی زائی چی زو زائی پاسائی او کرک سے پر پل دنیا کی روانی جمہوریت ترین دے اگلا آلے اچکن تو فرو حجر سر کن کمانی یقین اندہ تو سیدے یورا دو چیزا بے کرے سیر پشری کمانی دا شریک و سرما سلک پر کرائن دا تاریخ و دا سیرت باندے دا دا بنواسن دا صلاح خبر دا آسنی کارا خلاف خلافی کئی خوردو جوڑا خبر را یوراد دا تا خبر را دا عط دا تحریک دا خو ارادہ دا دیدی دا طولو جن حضار نبی علیہ السلام تا سپکایی دا پاروی دا سید خامخات و چیز دے ارادہ کرسی دا تباہ کولو زیری دا کولو آلیہا ناکام کئی خوردل با پسی را گردی چراو کر دے تو نو دیا چی صحیح نو آغا با سروشی و ناکام با کوئی نو دمہ با کوئی تا چی آغا سر چکلی کنی کنی نیو ری دلیم دا خبری دا الوستان بی حاضا دا خبری کلی کئی فی الملت الاخرہ پا دن وستانی تی دا زمین سنکی دا پرنگیانو دن گے نو خوغو کدانی دیو ری دلی مطلب سو استرلال پا محکمو بانے پنیش بانے آل تنوانو دلتا دازت دکا مراو السلام دا غیم دروغی چی محکمو کنوا بعضی علمان دا تفسیری الاخرہ پا معنی دا الاولا بانے دے خو آخرہ اولو کی رستانے ہوئے پاولنیو کی رستانے ددے پر نسبت محکمے دے یعنی آخرت پر نسبت د محکموں بانی ہوئی او اولا پر نسبت دینی بن گئی بداور گلم دا خبر دین دی والے کی داخل کندان ہوتی ملیا رومان ہے تیرا رومان ہے میرے دادے سوائے دست کے سورے لیکن خالص رضان نہ جوڑے اختلاف رضان نہ جوڑ دخل کرنا تکلف دے اختیال دے رضان نے جوڑی کری بدو والی راؤ گرس جا دے تیرا دے راؤ گرس رہتا عزت خبر دے عزت ذکر بیان دین ذکر عزت زمنگ ترمیزا امنگ رالو کوئی پورا رالو لے گرم ہوئی دوڑے پورا سکستے لے دنیا عزت سے منگے تریخون دے خوار لے راو لے گا دیے تین لے راو لے گا دا شرط خبر را دا خود کے دو نرا اللہ ہوئی بلکہ دیری پسک کے زما دے یادنا کہ تم یاد لما کرے رے خبر مولا را لے گئے گا بیا ترکی را بلکہ دولا نرسا کل سزا میں مطلب لما مترقب الوقوع کنا تو مستقبل کے منفوخ مترقب الوقوع دے اندکے دو دے مطلب تو لانے دے کسا کرے سزا مستقبل وقی لئی سزا وقی راشی خدولہ پوہ نیجی چراغلا نجی ابو اچھو اسمانم جی ابو وقنی میں ایسے دو سزا یہ دلے ہوئے گا لے گا لکہ اللہ خزانی تاسا کری کہ تو خواہ کی راہ بکی گی اچھے تین کو ہے میں کی ایسے دو سزا سزا نے مہربانوں رب دے نبوت رحمت تے دین توفیق اور کول رحمت تے علم نبوت اور کول رحمت تے مجھے اللہ در رحمت خزانی دے سفری شرط خبر ادا دے دیر دور اور کئی کے دے دیر پاسانہ دے اور چار چور کول والی دیر دور اور دے الوہاب اور کئی کے دے دے ادا دیر سے چال چواری دا وہاب و تصور کون کے زندگی بھی کرنا دو وہاب مطلب جو صورت مراد متعین کا مقرر کر اور کئی کے رے جس سے چواری نچالے چواری نواری کی نواری کا کہنے دی یتیم لیتے ہم بری اور کلا اور دی غریب لیتے ہم بری اور کلا مدد ضروری چھ دولت من اور معزز لگو اور کئی معزز اللہ سے خون جو ایسے دو سخے اختیار دبار او دلار اسمان مرد کی ایسے چنی ہم دو کی دی چھ دو بے چکسی میں مکدائی جو پوری کی دی پکڑاو لرداو پلاو ترسون دا اسمان فلیر تقو اختیار دا تکلف دے پوری کی دی پکڑاو لرداو پچکسی کی پجاج کی سی دی کہ پہ بل کسی بانی کی دی نو اخیر رہے کنا اخیر رہے لائے کسی بان کئی تسلیم دے تخویف ہم دے منگلا مات روم والا را تسلیم را را را کئی او بل طرف تا داؤن جی کر کئی کہ دا حالات را روان جی مخیطہ دے خلاف کئی مزلی لکے گی روکے گی تباہ کے گی جنگن ما اب طاقت اور زور کمی معمولی گونے لگ کر گئے رہے جندن کی تنین دے تقلیل دے اور ما دے تقلیل دے بھام دے پارا دے کلکن پہ کی طرح ہوگی دیر معمولی گونے لگ کر گئے ہونا لکھ پدر مقام دا جمہوریت اور جمہور جندن ما ہونا لکھ آغا زمانے سرہ دا معمولی گونے لگ کر گئے مکے والا طول خلاف دی طول دشمنی کئی سرد اخفل تر ابو لہب ما او یہ تن یکو تنہا دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دسی جگرور کڑے دے کہ منظرے دے نمر جگرور نہیں دسے ڈاڑا کڑے دے ترگتے انسے دے مخدن والا مدا سری وانا اکن مخدا سری شل پاپر دیو لول اس سے ندے تلک سوتا معمولی گونے لگتے گئے معمولی گونے ڈالا معمولی گونے جماعت سے ہونا دے کے ذلت پہ دے کے اس نشارم بعید پارد بوجھ رتبی دا پدروانے دے کے رسپک مقام کی دشمنی تو دے گئی ارے جمہوریت ڈلے دار بھی طرف دار بھی محضوم مات خوڑن کی من الہراب دور کا فرونا داخلہ دا قدری دی پدی پوکی من پوکی تاسم پوکی داخلہ دا قدر جمہوریت دے مور بسر اٹل سے طول دنیا دا کفر بسر اٹل کیجی زان پوکا کلک سا تین سا بہادر سا کہ دنیا جن اویری گی محضوم من الہراب دور کا فرو مثال اسی کا ندا میں نہیں کوئی جیسی دیکھ کو سرا درو جن گا لو مخونا قوم دوں گی نور پیغمبر اغم دا مسل راوی را کنا خل کو تو جعل الالہ کا الہ واحدا تعبیر دا نو مطلب داو عبارت ناستا و حسن کا واحد مطلب یو تعبیر میں جدا جدا اون دائی اون دائی ان هذا لشیء عجاب وګوره کې سری ته راپاسې دا بلا شروع کړه نو تباه مې نه کړه فرعون فرعون فرعون ته وګوره چې هغه خلاف کو نو الله تباه کړ زړه اوتاد خاوند بلولو جرمیلانو وتد عسکري قماندان ته مشر ته وي الله اوتاد بلولو جرمیلانو مالک هغه تباه شو الله په دریاب منډل یا اوتاد دو وطد جمدا مضبوط سری تے مضبوط تا غل اوتاد دو مضبوط مضبوط مر گرے دو مضبوط دلی مر گرے دو مضبوط اتحادیان مر گرے لکہ دے مسئلہ کے دو تیب جان غاندی اسرائیلیان ہم جو سر شری کو آول کے کنا آو سر دی غل اوتاد دا سانتا غل اوتاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وفات کو مخامخ کورو دا جاوندی کورو مخامخ تا بل طرف باندے مدستے دا جاوندی زی ریخ دے اور امام ابو حنیفہ کور سن کئی و بابا وطاو سوئے سو وہ دا تخمون نو کلمہ بستن دی دا ستن نیچ دے کور کے پدوین چت بانی ماستن بھی دستن بولوڑو ہمیشہ عرصت نیچ کرے پلا ہو جڑل اے بچی عرصتن خمینن قبر کے کیف وکنا اخو ابو حنیفہ ہو شپا بولاو چتا بلیل ناغبا تلاوت کو موز دیتا ہو عرصتن خمینن اندفن کرکنا یا اغو یا قرصتن وار ظل اوتاد وطد دے دنیا پہ چنگے گا عالم پہ چنگے تو دو آگان ہو سریا دن باندھے اور اوتاد ستن کوئی داشن تا بانسون تا فرعونم ترمی ترکی اگر اللہ بھی مختلف ترکی ایجاد کرے خال کو لے ایجاد کرے اگر ان دا کرسنی بہر دورو لے میں کی پڑی بہن کردی اگر دین اور پریس تا پندوسن گردے اگر دین اور پریس تا دانگیون دنگل رو تو پونر رو اول پا دنگا ریس پا دنگا کانت لہو ملائد من اوتاد یلعب لہو علیہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یا ظل اوتاد خون دلولو دلولو عبادو مضبوطو عبادو ظل اوتاد ظل بنیان لول عبادے کرے دا سانتا نور قولون الزحاق نقل کی ابن جریر غرائب القرآن البحر المحیط دا طول اسباب ہو اس گرن وفاق اسباب دینو طول ترقی طلب ہوتا یہ سرے پاکستان حکومت حج لنبی جی دے دا نوکرنا نوکران جی جی خدمت پر نوکرانی سرا اسی نبی جی کہ دمرا تنا با پدے کال حاج لگے بیت المال پا مال بانی جی واپس برا جی بس ملے گی اور بول کو گورا داد کرکٹ ٹیموں کے روان دی تو اربوں ڈالر پہ لگی اور یہ پاکستان نم اچت کر پاکستان آسمان کا اخرے جاؤ غرق سے جسے اور کہ پاکستان دا علماء کا خدمت باندھے دنیا کے ازلے ٹول دنیا کے دا پاکستان دا فتوی اور دا پاکستان دا علماء دا قول کے سمرا قدر دے بس یو دیکھی مسئلے یو دیکھ آگ مقامی ہے کہ دس پل و خلق ہوئی کو تو بار بھی ان کی قدر نہیں سے دا پاکستان دا علماء فتوا حکم ٹول دنیا کی معتبرہ ہم معتمد گانے لے کی گئی نہ داول نہ ذات ہر سے کہ دا ذات کا پری بھی ہوا ہے تو پی باندھی ہوا ہے اخبار کے ہوا ہے دا عالم مقام و چت کے لیکن نم رستنی سے نہ عالم کو وہ بند دی تو خلے کو لو سوڑا بندو کہ دے کے تو خلے نو کو دی اور نم آ نکلی کر دے باندھے آ کر سوراؤ نہ کر دلتا سورو دے پر پوتل پر ہر ہار کے بلب لو بھی زئی نے جوڑی نہ تو اسلام آباد کی جمع تن نہ دے دے پار نہ لڑی کہ پدی دے یہ سڑک دے پدی دے باندھے بلب گراؤنڈ دے بلب میدان دے دل تک ادا جی لے سی جمع تن پی جمع دے سکار دے سڑے دے کار ہو باسی منزل راشن دے کار ہو جی نہ دنیا کار پکے نہیں دا بولی بھی کی جی تو لگ زور لگا عبدالعزیز عبدالرشید او خو پہ زانون قربان کرا خو دمرا چه خبر ہے لگا غلی کرے دا دا سروازی تیری سی نبیا برا شروع کی گی او دا جمعتون بنا لئی تا مسلمان دا سے ہو شیخ الاسلام او دا سن تا مفتی اعظم دے ڈالا او دا افاق مشران دا سی ہو متدرین تلورن نمبر دولا مدرسے پا بلدوزر باندی علی لئی حالات دا سی را روان دی اس راندگی جی کی نہیں میں صبح سے نہ جوڑ کے چشمے کو لگو لی دی رما پسند تھا چشمے رما پسند تھا کہتے ہیں رما اگر دو سو روپے چشمے لا ہوا اگر دو اگر درو سو روپے تشمی تشمی رو کی چشمی آئی لی کری چشمے لگو لی خوئی دینا کہ دا پمین کو سپر آ روان دی دے ایجا دا لیرے کرما تا دا سنو اور تا پلاری کتا دا سنو دا کو جتا لارے خود رکی پا دے لارے تا پسی در روانی دے لارے بتا پسی دردم جمع تنو بم نوڑے مدرسے بم نوڑے دنکار آئے کرو سرام غلو تاد خاون دلو لے عبادو دلتا بادے پکار دے خاون دلو لے تعمیرونو دلتا کے لو لگے پکار دے یو گرام دمر دور کی دس روان دس پوجبو روان گرام بانے دا عبادے جوڑ دے دو سکا میں دس سے دے رہا ایدا کو تو نہیں خبر میں نے ایدا دل ابو دے رہے کنا اپا دی کیو تا خلق میں سیدہ دینے کی تجور دی اور تو لو میدان دے لو دنیا دا دنیا خلق را دی پیسی پی دے چالے جی دا پاکستانیانو خاورا دے چالیو لے سے دا پاکستانیانو نیولی چالے دا لو پارانو لو گاولا ایک جنکیسم جنکیم تو کی تا جلی سار چکر لگئی جوری کی اختلی اتنگ ونی اتنی دی نو بربان لغور تو غل بدمور اختاری جو اگر سے جاست کل اختاری کل اختاری یو طرف تا لواندان من دی و بل طرف تا لواندی من دی یو طرف تا خرون دی و بل طرف تا خری دی اگر سا عشان تروان دی چی چل کن ویدا منگا آتش ہوتی ہے سار کی گری وردش کو وردش کو انتا جی گری پو وردشون پسی گری پا کار اختکر کو وردش کو گرو تا پا خدای یو میاس کی من تپری دی تو بیا پا نیو انو پا دیسی را سر باخر یا سربق بے تنیم پاتی سے اس بار دستا جت نہیں کرے وہ پکار لگو لگوائی نکاری نہیں کرے یہ کارو جی اولائی کلہ ذات داؤز بلوتاد او دلولو سنو خان دلولو عبادو خان اغمی تباہ کر سنو جیم تباہ سو قوم دلو علیہ السلام دا سنتا اصحاب علیہ کا اگر دا بان والا دا بوٹو تحضیری چکو دلتا شیدان دی اگر مدد کی قوم سید علیہ السلام اولائی کا لحظات اسم شارہ دا پارا دا تحقیق دغا سیزونا دغا دلی دا کفر دغا دا دلی دا سیزونا او دا کفر دا سیزونا او کانا دانی تباہ کرا نو یو دونا لیکن حکمت ذکر کولے کذب الرسل بدرو جن گئے اللہ تو مسئلہ بانی مسئلہ تو رسول رسول کبھی مسئلہ لا الہ الا اللہ ادا رسول اللہ لا الہ الا اللہ ادا لا الہ الا اللہ رسر تفصیل صرف دانے کی دار صلی اللہ علیہ کے بھی یقین ہو مخلوق میں دنے کے بھی یقین میرا بھی تفصیل ہو اور یہ پیغام نہیں کھودنا دا اللہ نے کہ دو یقین ادا مخلوق میں دنے کے بھی یقین دا امریکی پہ مندر کیوں پہ گرگو کیوں میں نے نہیں دیا بیان کوا زیور کئی بیان دا کوا ادا پیغمبر السلام پہ نورانی طریقو کی دا دنیا اور آخر یا دا دعوی جانا کامیابی ہے کوا بات کی نہیں کہنی اجازت کی بید روس نا روس کی نپری دی سیلگری پہ نمجی کار کئی پہ جماعت پہ جو بانی کار لے نپری دی نور پول دنیا کے دازاد بھی کار کئی اور کہ سوک دا لا الہ الا اللہ مطلب پرانا دا قرآن خی راغا پخپل کلی کی نپری دی جبتی وہ سی پخپل کلی کی بلکل اپرے گئے وہ یہ ہے تفصیل کی اور تفصیل چکم پیغمبران روڑو دا دن شکال جن تفصیل پا لاو پا اللہ کے اور دا لاو دا اللہ تفصیل آگو تو محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم